ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो आप सब परम पुण्यवान है कि आपकी इतनी रुचि है भगवान का नाम लेने में। तो सामान्यतः मानव समाज में हम दो प्रकार के लोग देखते हैं। एक प्रकार है पुण्यकर्मी और दूसरा है पापाचारी। तो पुण्यकर्मी धर्म पालन करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, गौ सेवा करते हैं और इस प्रकार धर्म पालन करके जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे अच्छे लोग हैं। और दूसरे प्रकार के लोग हैं पापाचारी। तो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, जीव हिंसा करते हैं, शराब पीते हैं और चूंकि भगवान में विश्वास नहीं करते हैं तो पाप करने से नहीं डरते हैं और स्वार्थ के लिए ही सब कुछ कर सकते हैं। दूसरा का खून करते हैं और ऐसे ही बहुत बड़ा पापी होते हैं। तो किस प्रकार के व्यक्ति अच्छा है? पुण्यकर्मी तो अच्छा है, पापाचारी से। और लगते है आप सब जो यहाँ उपस्थित है आप सब पुण्यवान है। तो पापी लोग इस प्रकार धार्मिक अनुष्ठान में नहीं आते, केवल पुण्यवान लोग इस प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम अंश ग्रहण करते हैं। तो आध्यात्मिक विचार से पुण्यवान और पुण्यहीन दोनों मूर्ख है। ऐसा है क्यों? पुण्यवान लोग धर्म पालन करते हैं किस लिए? जिससे स्वर्ग जाएंगे और वहां पर स्वर्ग में विशाल सुख मिलेगा और वे आशा करते हैं कि धर्म पालन करने से इस जीवन में हम बिना विघ्न से हम ऐसे सुख शांति में रहेंगे। और पापी लोग का लक्ष्य है किसी भी ढंग से इंद्रिय सुख प्राप्ति। तो पुण्यवान लोग तो शराब नहीं पीते हैं, मांस नहीं खाते हैं, तो पुण्यवान है। परंतु उनका उद्देश्य है इंद्रिय सुख। तो पाप नहीं करते परंतु उद्देश्य है इंद्रिय सुख, इस जीवन में, अगला जन्म में। और पापी लोग तो पाप करते हैं और किस लिए पाप करते हैं? दूसरों का शोषण करते हैं, दूसरों का खून करते हैं, जीव हिंसा करते हैं, पाप से नहीं डरते हैं, और पापी लोग का उद्देश्य है इंद्रिय सुख प्राप्ति। तो जो पुण्यवान है तो स्वर्ग में पुण्य का फल मिलता है। वो स्वर्ग में वो पुण्य का फल क्या है? इंद्रिय सुख, विशाल इंद्रिय सुख। परंतु आध्यात्मिक विचार से दोनों पुण्यवान और पापी दोनों मूर्ख। यथा भगवद गीता यही संस्पर्श जा भोगा दुख योन्य एवत आद्यंत वंत कौंतयान तेषु रमते बुद्धः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बुद्धिमान लोग का वर्णन करते हैं कि बुद्धिमान लोग इस संसार की अवस्था देखते हैं। इस संसार में क्या होते हैं? तो सब लोग, सब प्राणी क्या करते हैं? सब कुछ जो सभी प्राणी करते हैं किस लिए करते हैं? इंद्रिय सुख के लिए। केवल मनुष्य जाति नहीं है, सब जानवर, पक्षी, पैर, गिरगिट, देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सब इस भौतिक संसार में सब प्राणी सब कुछ जो करते हैं किस लक्ष्य के लिए? इंद्रिय सुख प्राप्ति। परंतु भगवद गीता का विचार है, भगवान का विचार है, और भगवान के का विचार में कुछ भी छूटी होना की संभावना नहीं है। भगवान जो कहते हैं भगवद गीता में वो ही सच ही है। तो भगवान कहते हैं कि इंद्रिय सुख उसका परिणाम होते हैं दुख, अर्थात इस भौतिक संसार में वास्तव सुख तो नहीं है। थोड़ा सुख है परंतु वो भी दुख से मिश्रित है। लोग जो करते सुख के लिए परंतु दुख मिलते है। किस प्रकार का दुख मिलते है? आप जितने भी सुखी ना हो, आप जितने भी बड़ा ना हो, आप जितने भी धनी हो, आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख भोगना पड़ेगा। तो इसलिए बुद्धिमान लोग इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं। तो इस विचार से, भगवान का विचार से, पापी लोग तो मूर्ख है, क्यों? पापी लोग पापाचार करते हैं जिससे इंद्रिय सुख मिलेगा, परंतु वो इंद्रिय सुख का फल है दुख। और पुण्यवान लोग पुण्य कर्म करते हैं किस लिए? जिससे इंद्रिय सुख मिलेगा। तो दोनों मूर्खी है। तो हम क्या हम यहाँ से प्रचार करते हैं क्या कि पुण्य करने का जरूरत नहीं है, पाप करो। हम ऐसे प्रचार नहीं करते। पुण्यशाली पापी होने से पुण्यशाली होना अच्छा है। तो अच्छा है मंदिर जाना, भगवान में विश्वास करना, गौ सेवा करना, ये सब अच्छा है। हत्या करना अच्छा नहीं है। मनुष्य हत्या, गौ हत्या, शराब पीना, तंबाकू खाना, ये सब अच्छा नहीं है। तो पाप कर्म करने से ही पुण्य कर्म अच्छा है, परंतु पुण्य कर्म करने से और बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत कल्याणकारी है श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना। तो भक्ति भी एक प्रकार का पुण्य है। नहीं, भगवद गीता में भगवान कृष्ण पुण्यशाली लोग की गति ऐसे ही वर्णन किया है कि तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मार्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मं अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामालभन्ते। कि पुण्यशाली लोग पुण्य कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं और पुण्य कर्म करने से स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग में बहुत दिन रहते हैं और विशाल इंद्रिय सुख मिलते हैं। तो इस प्रकार पुण्यशाली लोग पापी लोग से बड़ा बुद्धिमान है, क्योंकि पापी लोग तो थोड़ा समय में इंद्रिय सुख मिलते हैं, उसके पश्चात नरक जाते हैं। और पुण्यशाली लोग तो पुण्य करते हैं, इस जीवन में थोड़ी सी सुख शांति मिलते है, उसके बाद स्वर्ग जाते हैं और वहां पर बहुत दिन रहते हैं और विशाल इंद्रिय सुख मिलते है। परंतु वो पुण्य कर्म का फल जब क्षीण होते हैं तो स्वर्ग से यहाँ इस पृथ्वी में वापस आना पड़ता है। और इस प्रकार पुण्यशाली लोग वहां जाते हैं स्वर्ग, यहाँ वापस आते हैं, फिर स्वर्ग जाते हैं, यहाँ वापस आते हैं, और इस प्रकार जाते आते आते जाते रहते हैं स्वर्ग से यहाँ। और कभी कभी संभव है कि पुण्य कर्म करने के बीच अज्ञात रूप से भी यदि कुछ पाप करते हैं तो वो पाप करने से ही पुण्यशाली लोग का नरक जाना पड़ता है। तो स्वर्ग में भी वो सुख जो है वो पूर्ण सुख नहीं है, वो भी दुख मिश्रित है। वास्तव में जो स्वर्गवासियां है वे सदैव चिंतित रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि स्वर्ग से मुझे फिर पतित होना पड़ेगा, स्वर्ग से इस दुनिया में वापस आने। अभी सब लोग उठ के जा रहे हैं, अभी मैं कैसे स्वर्ग जाना है ऐसा कथा बोलता तो सब लोग नहीं जाते। अगर मैं बोलता तो कुछ ऐसे कुछ जाप करो जिससे स्वर्ग जाना है तो कोई नहीं जाता। इसी बात सुनने कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन कड़वा सच बोलना चाहिए कि सबसे बुद्धिमान लोग कौन है जो समझते कि स्वर्ग जाने से कुछ भी वास्तव कल्याण नहीं होते और इसलिए कृष्ण भक्ति करते हैं। वास्तव कृष्ण भक्ति एक प्रकार का पुण्य कर्म नहीं है। कृष्ण नाम कीर्तन करना और साधारण भौतिक पुण्य बिल्कुल पृथक है। शुद्ध कृष्ण भक्ति में उद्देश्य है कृष्णार्थ खेल चेष्ट। शुद्ध भक्तों सब कुछ करते हैं केवल श्री कृष्ण का दिव्य आनंद के लिए है। तो कृष्ण भक्ति के प्रतीक कौन है? राधा रानी, यशोदा माई। तो यशोदा माई कृष्ण का लालन पालन किया किस लिए? जिससे वो बाद में स्वर्ग जाएगा उस लिए नहीं है। यशोदा माई का निर्मल प्रेम है, यशोदा माई का पूरा चिंतन है कैसे कृष्ण सुखी होंगे। तो शुद्ध भक्तों सब कुछ करते हैं जिसलिए कृष्ण सुखी होंगे। शुद्ध भक्तों का सभी प्रयास केवल कृष्ण की प्रीति के लिए होते हैं। तो पुण्य कर्म करना पाप करने से अच्छा है, परंतु उससे कुछ वास्तव कल्याण नहीं है, क्योंकि वो सुख जो मिलते पुण्य कर्म करने से वो पूर्ण सुख नहीं है, वो केवल सुख का एक बूंद है। और शुद्ध कृष्ण भक्ति करने से भक्तों सदैव विशाल भक्ति व समृद्ध सिंधु में डूबते हैं। कृष्ण भक्ति सुख सागर ही है और इस भौतिक संसार में पुण्य कर्म करने से वो सुख जो लोग मिलते हैं वो सुख सागर का एक बूंद का एक कण का कण है और उसमें दुख भी है। जैसे गर्मी का मौसम है तो हम बहुत प्यास लगते हैं। अगर हम ज्येष्ठ मैनार में बहा जाते हैं दोपहर पानी ना फीके तो थोड़ा समय में हम बहुत बहुत प्यास लगेगा और प्यास से यदि हम पानी नहीं मिलते तो प्यास से और गर्मी से हम मर जा सकते। तो पानी का अभाव से यदि हम मर जाते हैं और एक आदमी आते हैं और बोलते हैं चिंता करो मत मैं जाल लेके आता हूं तुम के लिए, तो जाल लेके आते हैं और कितना जाल हमको देते हैं? वो ड्रॉपर से हमको एक बूंद पानी देते हैं। तो हम कम से कम आधा लीटर एक लीटर जल चाहे, नहीं तो हम मर जाएंगे। और एक आदमी आते हैं बोलते मैं जल देता हूं एक बूंद, तो एक बूंद से हम क्या संतुष्ट होंगे? नहीं है। तो इस प्रकार इस भौतिक संसार में पूरा संसार में उस सुख जो है वो एक बूंद का पानी जैसे है और वो एक बूंद का पानी में उसमें पॉइजन भी है। तो क्या फायदा है उस पानी पीने से? हमें बहुत बहुत पानी पीना चाहिए और शुद्ध पानी पीना चाहिए, लेकिन इस भौतिक संसार इस प्रकार है कि पूरा सुख नहीं है। सुख का एक बूंद का कण की छाया है और उसमें विष भी है। वो विष क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख। तो सुख सागर जानना चाहिए। सुख सागर है कृष्ण प्रेम सागर। वो कृष्ण प्रेम कैसे मिलते हैं? निस्वार्थ कृष्ण सेवा करने से। तो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ का उद्देश्य है इस प्रचार करना, कृष्ण भक्ति करो निस्वार्थ से, सिर्फ कृष्ण का सुख के लिए भक्ति करो। उस भक्ति करने से आप भी पूर्ण सुख मिलेंगे। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्त मद्याजी मांग नमस्कार मामे वैशसी सत्यं चै प्रतिजाने प्रियोसि। श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त बन जाओ, मुझको नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार करने से तुम निश्चित रूप से मेरा पास आयो। मैं तुमको, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मैं तुमको वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो इस प्रकार भक्ति करना चाहिए जिसमें हमारा एक ही उद्देश्य है। तो कैसे कृष्ण संतुष्ट हो? तो इस प्रकार प्रचार इस इस्कॉन संस्थ के द्वारा प्रसारित होते हैं। हम पूरे दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं। हम पापी लोग के बीच में, पुण्यशाली लोग के बीच में, सभी प्रकार के बीच में इस प्रचार करते हैं। और विचित्र है कि बहुत पापी लोग भी इस कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं। आप सभी पुण्यवान हैं, परंतु बहुत पापी लोग भी कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्ति आत्मा की वृत्ति है। यदि आप पुण्य करते हैं, आप शुद्ध कृष्ण भक्ति नहीं करते। यदि आप पाप करते हैं, आप शुद्ध कृष्ण भक्ति नहीं करते। तो दोनों पुण्यवान और पापाचारी दोनों कृष्ण से दूर है। एक ही पुण्यशाली सोचते हैं कि भगवान की दया से मैं सुख शांति में इस संसार में रहूंगा, और पापाचारी तो भगवान का चिंतन नहीं करते, आगे करते हैं तो द्वेष से ही करते हैं। दोनों दुखी है, दोनों मूर्ख है। तो हम भगवद गीता का सत्य ज्ञान का प्रचार करते हैं, और यही ज्ञान आत्मा के लिए है। मैं पुण्यशाली हूं, मैं नास्तिक हूं, तो दोनों प्रकार का सोचना अहंकार से होता है। जब तक हम पूरा समर्पित नहीं है श्री कृष्ण के चरण में, तब तक सब कुछ जो हम करते हैं हम अहंकार से करते हैं। तो पुण्यशाली लोग भी अहंकारी है, मैं परम पुण्यवान हूं ऐसे अहंकारी है, और पापाचारी भी अहंकारी है, मैं किसी भगवान को नहीं मानता हूँ, मैं पाप से नहीं डरता हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ करता हूँ, तो दोनों अहंकारी है। परंतु इस भगवद गीता ज्ञान जो है वो सत्य ज्ञान है, और इसलिए यदि पापी जन भी साधु संग मिलते हैं तो तुरंत पापाचार वर्जन करके शुद्ध कृष्ण भक्ति कर सकते। पाश्चात्य देशों में एक व्यक्ति भी कृष्ण भक्त नहीं था, अभी वो सभी देशों में जिसमें मांसाहार, शराब पीना, व्यभिचार करना और सभी प्रकार पाप करना संस्कृति है, वहां पर अभी श्रील प्रभुपाद का प्रचार करने से बहुत बहुत लोग शुद्ध कृष्ण भक्ति ग्रहण किया है। तो जो पुण्यशाली है तो ऐसे लोग कृष्ण नाम करते हैं, राम नाम जपते हैं इत्यादि। परंतु यदि राम नाम जपने से उद्देश्य होते हैं पुण्य प्राप्त करना, जिससे हम राम की दया से इस भौतिक संसार में इंद्रिय सुख मिलेंगे, तो वो वास्तव भक्ति से बहुत दूर है। अथवा यदि हम राम नाम जपते हैं, कृष्ण नाम जपते हैं, ऐसे सोच के कि राम और मैं एक ही है, मैं राम नाम करता हूँ क्योंकि मैं राम ही हूँ, ऐसे कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, या कुछ लोग सोचते हैं कि राम निर्विशेष निराकार का मूर्ति है, तो ऐसे सोचना गलत विचार है। भक्ति सिद्धांत के अनुसार नहीं है। तो ऐसे लोग जो राम नाम जपते हैं तो राम के चरण पर वो गलत विचार, भक्ति के विरुद्ध सिद्धांत करने से तो भक्ति नहीं करते, भक्ति का नाम में अपराध करते हैं। तो इस इस्कॉन संस्थ का उद्देश्य है भक्ति प्रचार करना शास्त्र सिद्धांत के अनुसार। तो हम बोलते हैं हरे कृष्ण नाम जाप करो और साथ साथ समझ लो वास्तव भक्ति क्या है। यदि हम वास्तव सिद्धांत के अनुसार भक्ति नहीं करते तो वो भक्ति तो भक्ति नहीं होगी। तो एक दृष्टिकोण से जामनागा में पूरे सौराष्ट्र में बहुत से लोग भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति का दृष्टिकोण से बहुत कम लोग भक्ति करते हैं। बहुत लोग तथाकथित भक्ति करते हैं। तो क्या है वास्तव भक्ति? वास्तव भक्ति है उस प्रकार की भक्ति जिससे भगवान संतुष्ट होते हैं। यदि आपका दिल में इंद्रिय सुख का उद्देश्य है तो भक्ति करने से भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। अगर आपका दिल में ब्रह्म ज्योति में लीन होना की इच्छा है तो आपकी भक्ति से भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। और यदि भगवान संतुष्ट नहीं हो तो वो भक्ति कैसी भक्ति होती है? वो भक्ति तो नहीं है। तो वास्तव भक्ति क्या है? वो सब सौराष्ट्र के लोग तो श्रील प्रभुपाद के अनुगामी जन से, अनुगामी भक्त जन से सीखना पड़ेगा। तो इसलिए हम भक्ति प्रचार करते हैं और हम भगवद गीता के अनुसार भक्ति प्रचार करते हैं। तो यदि आप वास्तव भक्ति ग्रहण नहीं करेंगे तो आपका पुण्य वो भी लुप्त हो जाएगा धीरे धीरे। कलयुग का प्रभाव से लोग जो पुण्यवान थे तो धीरे धीरे पापाचारी हो जाते। जैसे पूर्व काल में सब लोग जानते थे कि सुबह सुबह उठना है। यदि हम सूर्योदय के पहले उठ के स्नान नहीं करते हैं तो हमारा जीवन, हमारा दिन का पहला कार्य है पाप करना। यदि हम सूर्योदय के पहले नहीं उठते हैं तो वो ही पाप है। परंतु आजकल नया जीवन शैली है तो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक टीवी देखना है और 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक विश्राम करना है तो वो ही पाप ही है। लेकिन आजकल लोग तो नहीं सोचते, सब लोग ऐसे करते, हम भी ऐसे करते। शास्त्र के अनुसार प्याज लहसुन खाना वो भी पापाचार है। पूर्व काल लोग जो शाकाहारी थे तो प्याज लहसुन नहीं खाते, तो अभी प्याज लहसुन खाते। तो इस प्रकार धीरे धीरे पापाचार पुण्यशाली लोग का जीवन में आते हैं। तो जो प्याज लहसुन खाते हैं तो धीरे धीरे अंडा खाएंगे, धीरे धीरे मटन चिकन खाएंगे, धीरे धीरे मटन खाएंगे और इस प्रकार वो पुण्य जो है तो पूरा भूल जाएगा। जैसे पाश्चात्य देशों में लोग तो क्या है पुण्य उसके बारे में कुछ भी धारणा नहीं है। तो वो भी होगा इस देश में, इस सौराष्ट्र में कुछ पीढ़ी के पहले एक भी मांसाहारी नहीं था या बहुत कम था। तो आजकल बहुत है और भी होंगे यदि आप शुद्ध कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं करेंगे। यदि आप इस शुद्ध कृष्ण भक्ति पंथ ग्रहण नहीं करेंगे तो आपकी पूरी संस्कृति तो पूरा नष्ट हो जाएगी, क्योंकि मजबूती नहीं होगी। शुद्ध कृष्ण भक्ति करने से आप भगवान सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से बल मिलेंगे, अपनी संस्कृति पालन करने के लिए। तो यदि आप शुद्ध कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं करेंगे आप कलयुग का प्रभाव से भ्रष्टाचारी बन जाएंगे। तो कृष्ण भक्ति करो, स्वर्ग जाने के लिए प्रयास मत करो, भगवान कृष्ण का धाम के लिए, भगवान कृष्ण का धाम जानने के लिए आप प्रयास करो। कृष्ण धाम जानने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ कठिन करने का जरूरत नहीं है। आप हरे कृष्ण नाम जाप करो, आप शुद्ध कृष्ण भक्ति का नियम सब कुछ पालन करो, इस जीवन में आप सुखी होंगे और इस जीवन के पश्चात भगवान कृष्ण और उनके शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद की कृपा से आप भगवान का धाम जा सकेंगे। परंतु यदि आप शुद्ध कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो आपन को पुण्यशाली ऐसे विचार करके भी तो बड़ी संभावना है कि आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, आप नरक भी जा सकते, क्योंकि आजकल पुण्यशाली लोग तो पाप भी करते हैं और पाप करने का फल होते हैं अधोगति प्राप्त करना। तो आप सभी लोग का सौभाग्य है कि जमनागम है, अभी इस्कॉन का केंद्र है, तो राधा गोपीनाथ प्रभु है, प्रवीण प्रचारक है कृष्ण भक्ति का, मुरलीधर प्रभु है। तो ऐसे मत सोचो कि मुरलीधर एक ऐसे जवान है, जवान ही है लेकिन पूरा समर्पित है श्रील प्रभुपाद की सेवा में। और यहाँ पर कितने साल हो गए, 4 साल हो गए, तो पहले अकेला था तो सब बहुत संघर्ष किया था कृष्ण भक्ति स्थापन करने के लिए, तो पूरा समर्पित है गुरु और कृष्ण की सेवा में। तो जवान होते हुए भी तो आपको वास्तव धर्म का मार्गदर्शन दे सकते। तो एक है, अभी दो प्रचारक यहाँ पर है, एक है प्रवीण और दूसरा है नवीन, लेकिन वो नवीन जो है तो 4 साल का संघर्ष करने से तो थोड़ा प्रवीण भी हो गया है। तो दोनों शास्त्र विद्वान है, दोनों सख्त साधक है, और आपको वास्तव कृष्ण भक्ति मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो दोनों से आप शिक्षा मिलो, तो कैसे आपका दुर्लभ मानव जन्म पूरा सफल हो सकते हैं शुद्ध कृष्ण भक्ति करने से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।